تفسیر ہے آیت نمبر 40 سے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں، فرما بردار ہیں. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور نہ تم بحث کرو، نہ جھگڑو، نہ جدال کرو، کس سے؟ اہل کتاب سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب والے ہیں، علم والے ہیں، بات کو سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں. اس بنا پر ان سے بحث اور گفتگو میں بھی تلخی اور تندی مناسب نہیں. گویا اہل علم سے اور لا علم لوگوں سے بات کرنے کے طریقے میں فرق ہوگا. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، مگر اس طریقے پر جو اچھا ہو، احسن ہو. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، سخت بات کا جواب نرم الفاظ سے. نمبر 2، غصے کا جواب بردباری سے. اور نمبر 3، جاہلانہ شور و شغب کا جواب باوقار گفتگو سے. گویا دوسرے معنوں میں داعیانہ کلام، ناصحانہ کلام تو ہو سکتا ہے، مناظرانہ نہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ داعی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلانے والے کو. تو امت مسلمہ کا کردار کیا ہے کہ جو بھی مسلمان نہیں ہیں ان کو کیا کرے؟ اسلام کی طرف بلائے. کس طرح بلائے؟ اچھی طرح گفتگو کر کے، نصیحت کے ساتھ، مناظرے کر کے نہیں. یعنی اہل کتاب سے مناظرے کرنے کی بجائے، بحث مباحثے کرنے کی بجائے، جھگڑنے کی بجائے کیا کرو؟ اچھے انداز میں بات پہنچاؤ، اچھی طرح گفتگو کرو. اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ کے علماء. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. کس پہ ظلم کیا؟ تم پہ ظلم کیا. یعنی اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے جن لوگوں نے تمہارے اوپر ظلم ڈھایا ہے، تو ان کے ظلم کے جواب میں تم ان سے پھر نرم گفتگو کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا کہ ہمارا دین بہت اعتدال کا دین ہے، کہ جب تک کوئی تمہیں چھیڑتا نہیں، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، تو تم زیادتی کرنے میں پہل نہ کرو، حتیٰ کہ گفتگو میں بھی محتاط رہو. لیکن ہاں، اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو پھر یہ نہیں کہ ایک گال پہ کوئی مارے تو دوسرا پیش کر دو، جیسے عموماً ایک اچھے مذہب کا تصور یہ پیش کیا جاتا ہے. تو اسلام کی خوبصورتی اعتدال میں ہے. تو یہاں ظلم سے مراد نمبر 1 تو عام معنوں میں ظلم و ستم ہے، جیسا کہ آج کل بھی بعض مسلمان علاقوں پر مسلمانوں پہ ان کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح یہ ظلم بحث و مباحثہ کے میدان میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے ہوں، مسلمانوں پر شدید قسم کی علمی تنقید یا یلغار رکھتے ہوں، اور وہ اس معاملے میں ظلم کر رہے ہوں. مثلا یہ کہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اور اس میں بے جا باتیں کریں، یا اسی طرح نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ناروا بات کریں، تو ایسی صورت میں پھر ان کی باتوں کے مقابلے میں اعراض نہیں برتنا، بلکہ پوری قوت کے ساتھ، یعنی قوت سے مراد یہاں جسمانی قوت نہیں ہے، اس سے مراد یہاں علمی قوت اور جواب دینے کی قوت ہے. یعنی بھرپور علمی دلائل کے ساتھ آپ جواب دیں گے. تو گویا جو لوگ تعصب سے خالی ہیں، یعنی سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے سورت آل عمران میں، لیسو سوا، وہ سب برابر نہیں ہیں. ان میں سے کچھ لوگ بہت معقول بھی ہیں، وہ حق کی تلاش میں بھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں ایسے معقول لوگ اسلام قبول کرتے رہے ہیں. تو ان میں سے جو لوگ مذہبی تعصب نہیں رکھتے، پریجڈس نہیں ہیں، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ہٹ دھرمی نہیں ہے، اسلام کے لیے کوئی کینہ اور بغض نہیں رکھتے، تو تم صرف ان کے اہل کتاب میں سے ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرو گے، یعنی ان کے ساتھ شدت نہیں برتو گے، بلکہ احسن طریقے سے بات کرو گے، بہت معقول انداز میں، بہت پازیٹیولی. اس میں آپ کے لیے کوئی سبق ہے کہ مثلا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، کسی ایسے مقام پر ہیں کہ کسی عیسائی یا یہودی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو جاتا ہے، وہ آپ سے اسلام کی کوئی بات پوچھتا ہے یا جاننا چاہتا ہے یا نہیں بھی پوچھتا، اور آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے اور وہ ہے، موجود ہے، تو اس ڈفرنس کو کس طرح لوگے؟ کیا ایک دم ذہن میں یہ لے آؤ گے کہ یہ تو ہے ہی بہت ظالم، اور دیکھا وہ یہودی وہاں اسرائیل میں کیا کر رہے ہیں، اور وہ فلاں جگہ عیسائیوں نے کیا کیا، بس فوراً ہی آپ کا خون جوش مارنے لگے اور آپ غصے میں آ کر اس ایک انڈیویجول سے جھگڑنا شروع کر دیں، اور اس کی بات سنے بغیر، اس کی بات کا جواب دیے بغیر آپ شروع ہو جائیں دنیا بھر کی پولیٹکس پہ؟ یہ انداز نہیں ہوگا. ایک عام انسان جس سے آپ ریلیجن کے معاملے میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور وہ آپ کی گفتگو میں آپ سے اگری نہیں کر رہا، ڈس اگری کر رہا ہے، آپ سے بحث کر رہا ہے، تو ہمیں کیا نصیحت کی جا رہی ہے؟ کہ تم احسن طریقہ اختیار کرنا، ہمدردی کے ساتھ، ناصحانہ انداز میں، خیرخواہی کے ساتھ بات کرنا، جھگڑنا نہیں شروع کر دینا، ظلم و زیادتی نہیں کرنا. اور جو مناظرہ باز قسم کے لوگ ہیں، بے وجہ کی بحث چاہتے ہیں، ان کو تو پھر منہ ہی نہیں لگاؤ. الا الذین ظلموا منہم میں ایک معنی کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ان سے بحث ہی مت کرو، یعنی جو سننا نہیں چاہتے، جو محض نکتہ چینی چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ کوئی بھی شخص جس سے آپ کا اختلاف رائے ہوتا ہے، اور یہ زندگی میں بہت دفعہ ہوتا ہے کسی بھی موضوع پر، کسی بھی معاملے میں، اور خصوصاً علمی دنیا میں، ضروری نہیں کہ سب ایک ہی طرح سوچتے ہوں، سب ایک ہی طرح بولتے ہوں، سب ایک ہی بات کہتے ہوں، مختلف لوگ صاحب علم ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے خیالات میں مختلف ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں اسلام ہمیں کیا تاکید کرتا ہے، کیا تلقین کرتا ہے؟ کہ جب اہل علم کے ساتھ تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے اور کہیں بحث مباحثے کی صورت پیش آئے، تو احسن خوبصورت انداز اختیار کرو، اور اگر وہ واقعی کوئی بات جاننا چاہتے ہیں تو اس صورت میں تو احسن رویہ اختیار کرو، اور اگر وہ جاننا ہی نہیں چاہتے، صرف ظلم کرنا چاہتے ہیں اور صرف تم کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں یا تمہیں خوار کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرو؟ اعراض کر لو. کیونکہ یہ پھر کس میں آئے گا؟ لغ میں. کہ بیکار کی بحثیں کوئی شخص کرنا چاہتا ہے، بے وجہ کی بال کی کھال اتارنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو ذلیل کرے، ظلم کرے آپ پر، ایسے لوگوں سے بحث کی ضرورت نہیں. مجادلہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ کسی کنکلوژن پہ پہنچے. تو جو بحث بے نتیجہ ہو، بحث برائے بحث جس کو آپ کہتے ہیں، جو اعتراض برائے اعتراض ہو، جو مخالفت برائے مخالفت ہو، جس کے پیچھے نہ حق کی تلاش ہو، نہ خیرخواہی ہو، اور نہ ہی کوئی خاص مقصد ہو، تو محض ایک علمی اکھاڑے کا منظر پیش نہیں کرنا. یا یہ کہ جس طرح دو پہلوان محض کشتی لڑتے ہیں، کس لیے، کیا مقصد ہوتا؟ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کو پچھاڑنا. ٹھیک ہے، کھیل کی دنیا میں تو درست ہے کہ ایسے کھیل کھیلا کریں لوگ اپنی جسمانی طاقت کے مظاہرے کے لیے، لیکن اگر اہل علم بھی اسی قسم کی علمی طاقت کے مظاہرے کرنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی کرتب کرنا چاہتے ہیں اور بحث برائے بحث کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے پھر قالوا سلاما ہی اچھا ہے. وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ ہم اس سے زیادہ آپ سے بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ شریر لوگوں، کج فہم لوگوں، کج فہم کا مطلب آتا ہے جن کی عقل ٹیڑھی ہو چکی ہے، شریر لوگوں یا کج فہم لوگوں کی باتوں کے جواب میں انہی کی طرح کی روش اختیار کرنا درست نہیں. الزام کا جواب الزام سے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا کسی مسلمان کا اخلاق نہیں ہو سکتا. نہ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے، نہ ان کی سنت، اور نہ اس طریقے میں کوئی خیر و برکت. سمجھ گئے ہیں؟ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور کہو یا کہیے کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تمہاری طرف نازل کی گئی، وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا الہ تو ایک ہی ہے. جھگڑا کس بات پہ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. آؤ تم بھی اس کی فرما برداری اختیار کر لیں. اچھا پچھلے دنوں میں بات ہو رہی تھی نا کہ اگر ہم کسی کو تبلیغ کر لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا ہمارا؟ کچھ نہیں ہو جاتا. بولیں تو صحیح، بتائیں تو صحیح، حق پہنچائیں تو صحیح. اب یہاں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پہنچانے لگتے ہیں تو ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ نہیں بحث ہو جائے گی، وہ مانیں گے نہیں، لڑائی پڑ جائے گی، ہے نا؟ اس ڈر سے ہم بتاتے ہی نہیں. اچھا دوسرا یہ کہ سچی بات ہے ہم کو طریقہ ہی نہیں آتا بتانے کا، ہم سوچتا ہی رہ جاتے ہیں کہیں تو کہیں کیا. ہے کوئی ایسا مسئلہ کسی کے ساتھ؟ اس کا ہی جواب ہے یہاں. قولو، کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر، یعنی ایمان سے بات شروع کرنی، عقیدے سے بات شروع ہوگی، کیونکہ وہ بنیاد ہے. اگر عقیدہ درست نہیں تو باقی تو اخلاقیات ہر ایک کی فرق ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اخلاق میں آپ سے زیادہ بہتر ہوں. تو بات بنیاد سے کرنا ہے، عقائد سے کرنا ہے، اور وہ کیا؟ کہ ہمارا ایمان اور تمہارا ایمان ایک ہی الہ پر ہے. اس معاملے میں ہم ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں یا ایک دوسرے کی طرح ہیں. انزل الینا و انزل الیکم، ہم اس کو بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور اس کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے، اور تم نہیں مانتے جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے. تو آپ دیکھو کہ ہمارے اندر کتنی وسعت ہے. یعنی یہ ڈائریکٹ ان لفظوں کو تو نہیں بولیں گے، لیکن ان کو یہ احساس دلائیں گے کہ اگر ہم آپ کی کتاب کو مانتے تو آپ ہماری کتاب کو کیوں نہیں مان لیتے؟ ہمارے لیے تو مشکل نہیں ہے آپ کی کتاب کو ماننا، ہم تو مان رہے ہیں، ہم تورات کو بھی مانتے، انجیل کو بھی مانتے، تمہارے لیے کیا مشکل ہے کہ قرآن کو نہیں مانتے؟ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تم بھی اسی رب کو مانتے ہو، ہم بھی اسی رب کو مانتے ہیں، تمہارا رب بھی وہی ہے، ہمارا رب بھی وہی ہے، پھر یہ جھگڑے کیسے، اختلافات کیسے، فرق کہاں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم بس اس کے فرما بردار ہیں، صرف اس کے ہیں، تم بھی صرف اسی کے بن جاؤ، شرک چھوڑ دو. اہل کتاب کے ساتھ اسلام کی بات تو اتنی سمپل ہے کہ تم ایکسٹرا چیزیں چھوڑ دو، اصل پہ آ جاؤ، اور بس. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے سورۃ آل عمران میں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا باننا مسلمون. کہیے اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائیں. پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، یہ بات نہ مانیں، تو کیا کہو؟ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں، ہم مسلم ہیں. یہ تم نے اپنے نام فرقہ وارانہ رکھ لیے ہیں، یہودیت اور عیسائیت وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اللہ نے تو سب کو مسلمان پیدا کیا ہے، اور اسلام بھی سب کا دین رہا ہے. تو یہاں بھی پھر ان لوگوں سے بات کرتے وقت کیا بات کرنی ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ ہم سب ایک الہ کی عبادت کریں اور ٹرینیٹی کو چھوڑ دیں، شرک کرنا چھوڑ دیں. جو کچھ اہل کتاب پر نازل ہوا اس پر ایمان لانے کے سلسلے میں ایک بات یاد رہے، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو پچھلی کتابوں کے انہی حصوں کو ہم مانتے ہیں جو واقعی اللہ نے اتارے ہیں اور جن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. یعنی وہ ہماری جو نیت ہے یا ذہن ہے اس میں یہ بات واضح رہے کہ تورات اور انجیل سے مراد وہ کلام ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اترا اور تحریف سے پاک ہے، اور موجودہ کتابیں جو ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کی کیا ہدایت ہے؟ کہ ان کی نہ تصدیق کی جائے نہ تکذیب کی جائے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے. کون سی کتاب؟ قرآن پاک. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، يُؤْمِنُونَ بِهِ، ایمان رکھتے ہیں اس پر. اور یہاں ایمان رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ جو اس پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے تو کتاب کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. اسی لیے بعض علماء نے اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام لیے ہیں. تو آتیناہم الکتاب سے سارے عام اہل کتاب مراد نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر کے وہ لوگ ہیں جو اپنے علم کی حد تک تورات اور انجیل پہ اس وقت قائم تھے، جو سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ تورات اور انجیل کو لے رہے تھے، ان کی طرف یہاں اشارہ ہے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں میں سے یعنی اہل مکہ میں سے، اہل عرب میں سے، مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، جو اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر کافر لوگ ہی. تو گویا کچھ لوگ اہل مکہ میں سے اس کتاب پر ایمان نہیں بھی لاتے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو پہلے سے ہی سچائی کا علم ہوتا ہے، اور دوسرے جنہیں سچائی کا علم نہیں ہوتا لیکن فطرت کی سطح پر وہ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں. مثلا آپ میں سے کچھ لوگ ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ جن کے ہاں کتاب کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا عمل کرنا ایک عام سی بات تھی، وہ بچپن سے اس ماحول کو دیکھتے رہے، اس سے متاثر ہوئے اور وہ دین کے رستے پہ چلنے لگے. لیکن مسلمانوں ہی کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو بچپن میں ایسا کوئی ماحول نہیں ملا، جنہوں نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں، سنا نہیں، سمجھا نہیں، لیکن جو ہی ایسا موقع سامنے آیا، جو ہی ایسی فیسلٹی ملی تو وہ فوراً اس کی طرف لپک گئے، اور وہ ان سے بھی آگے نکل گئے جن کو بچپن سے یہ سب کچھ ملا ہوا تھا، یعنی علم میں، عمل میں، کوشش میں، محنت میں. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو آپ کی طرف کتاب اتار دی. آپ کی طرف سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور الکتاب سے مراد یہاں القرآن ہے. تو فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ تو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، اور کافر لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. تو مانتا کون ہے؟ جن کے پاس یا تو علم ہو، اور یا پھر علم نہیں بھی تو سچائی کی تلاش ہو، اور جب سچائی سامنے آئے تو فوراً اس سے آگے بڑھ کر قبول کر لیں، اور رہے کافر تو وہ تو محض انکار ہی کرتے رہتے ہیں.